أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیتونه د سورۃ المعارج د نول سمایات څخه شروع پر پنځه دیرشم آیات باندې ختم شو. خو ان شاء الله درس چې دی هغه به د سورۃ تر پای پوری یعنی تر څلور څلوېښتم آیات پوری به یې درس. نو د اول چې دغه آیاتونه ما اوس تلاوت کړل د دغو آیاتو ربط د ما قبل سره ده په دې کې دی یعنی د نولسمه څخه تر پنځه دیرشم آیات پوری چې دا مخکې چې د پرون درس دی د پرون د درس پای ته چې تاسې وګورئ په هغه کې هغه مجازات بیان شوی وو د هغه کسانو چې هغه د قیامت څخه منکر وه د قیامت پیشګه سره رخشند ورته ملمدي علایده یې غوښتنه لا کړې چې العذابونه دې راشي. نو دغه د دوی مجازات بیان شوی وو او هغه اسباب موجبه د مجازات هم په دا پای په آیاتو کې بیان شوی وو. د پرون درس ته که وګورئ ولتدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ول دغه دوزخ چې دوی ځان ته راغواړي څوک راغواړي من ادبره هغه څوک چې هغه و ایمان ته شا ګرځولې و تولا مخ یې ځنې اړولې خو دغه ایمان ته شا ګرځول مخ اړول دغه یو سبب موجب دی دغه دپاره چې د عذاب څوک مستحق ګرځي د عقاب مستحق ګرځي. و جمع فاوعى او د جمع د مال په ناروا طریقو کړي فاوعى بیا یې حفاظت کړي دا هم یو سبب موجب دی دپاره د شدت د عذاب لا قاری خبرې ته به پام. نو د پرون د درس په پای کې اسباب موجبه د عقاب ذکر سی و خو پر نه وسې پوره کوي دا د وس یو بدرې آیت نو تکمله د هغو اسبابو چې یوازې هغه نه دي یو چې ایمان ته شا ګرځولې مخې اړولې دا سبب موجب دی د عذاب د دوزخ او دغه چې مال یې جمع کړی بیا یې خوندي کړی نه ورکوي دا سبب موجب د دوزخ نه دی په کافر کې ولی کافر خو په فروعات کله مکلف دا خو زموږ څه اصولي مسله د خپل ایمان مکلف دی په منځ دی کله مکلف په زکات دی کله مکلف نو د مال جمع کړی نه دی ورکی دا خو سبب د دوزخ نه دی. ها په کافر کې سبب د شدت د پاره ګرځي هغه دوزخ ته چې ورته دغه سبب کفر دی د دوزخ په سختي دغه هغه فروعات تر کول سی نو فروعات سبب د دخول د دوزخ نه دی کافر لره د مسلمان د پاره دی مسلمان چې د ایمان دعوا کوي بار دا فروعات پرېږدي، دا فرعي فرعي مسلې سبب د دخول د دوزخ ګرځي. په کافر کې سبب د دخول د دوزخ نه ګرځي، بلکې سبب د شدت د دوزخ لپاره ګرځي. خو بهرحال دغه اسباب موجبه د عقاب د عذاب دپاره نیمګړي ذکر سوي و. یو ادبره و تولاو، بل و جمع فاوعاو. اوس چې دی یو دوه درې نور صفات هم ذکر کوي چې دغه هم اسباب موجبه دي د چا دپاره د دوزخ. خلاصه یې ده چې د نن دا یو څه درس چې دی دا تکمله د هغه اسبابو ده. معنی هغه پرون پره نه و بیان سوي، اوس یې پره بیانوي. به دا خبره پکښې کې بیان سي. نو بل به د مؤمنانو استثناء ځینې اوس دا د نن په درس کې چې مؤمنان په هغه کې نه دي داخل، د دوی دپاره دغه اسباب موجبه نشته. او بل به د دغه استثناء ثمره ذکر سي چې مؤمن چې ځینې استثناء کوي نو ثمره یې څه شي ده؟ ثمره به هغه ثواب ذکر سي دلته. نو اول دواره دا تکمله کوو، معنی پروالی دغه اسباب موجبه. او داسې الله فرمایي ان الانسان بشک انسان خو خلق دی خلق یل سوی دی هلو عن سراش. انسان بس دا سراش کوونکی خلق یل سوی دی، معنا په طبیعت کې دغه د چبار دی سراش غواره کې کنی انسانان پر پترت لا غواره کړي. خو د طبیعت به د سي جوړ دی چې سراشی ته دی وی هغه اسباب په دی ډیر ګرځي چې دا مال را بچوي او دغه سراشی خوشي. نو دی پیدا کړ سوی دی انسان هلو عن سراش یا کم همت بی غیرت. معنا به دغه سي ډیر شیان د کمارو د ثواب سبب ګرځي. دی موږ په پښتو ورته تزنه هله وکي کرا بس دلته دی ولسی و د شلی هله وکي د ګرد مرد لپاره بره بی غیرت خلک ورته وای. خلک نه وای بره د غیرت د بی غیرتی تر منځ دی کوچ فرق دی. کدا دی کوچ ورده شو په غیرت مون کې راځي کرا د سی بره خلک سپي او تزنه بل بوي. نو انسان دغه خلک خیر سوی دی چې دی هلو عن سراش دی کم همت دی. د همت په ځای کې کرا شاته ولاړ شنو منګرو ار انسان نه یادي ولی ار انسان دی هغه کافر یادي. کته دا د کوم ځای د عقیده ورزمه یې خپل ته پسې استثناء د الا المصلین دا د آیات چې پسې پسې ګوري مګر نه اغل منځ کوونکی. نو چې استثناء ځنی وکړه دام اصولي مسله ده. استثناء او مستثنا من هو دواړه په حکم کې د کلام واحد یو کلام دی. نو چې یو کلام دی هغه به په ځین کې ورسره نو چې هغه ځنی باسه نو دا ته څوک پاتې شو په دې انسان کې هغه کافر پاتې شو. نو به شک انسان یعنی کافر انسان دی خلق یې سوی دی هلو عن سراش. طبیعت دغه ته جوړ دی چې د سراشي اسباب لټي. اذا هغه وخت مس چې ورسی روس د دې تفصیل کې چې دی څنګه سراش دی دا د کم همتي د بی غیرتي کم شی دی دغه کافر. اذا هغه وخت مس چې ورسی هو دته الشر و شر یو د تکلیف شی تکلیف دی هنده شی چې ورسی چې دغه څه تعبیر په شر وکي جزوعا دی زیات پر یاد کوونکی جزع دا بیا ځای پر یاد او شکایت ته بار بس دغه تم لا وتلو نو دی جزوع وي بر ډیر بیا صبری کی. و اذا هغه وخت مس چې ورسی هو دته الخير وخير یعنی هغه شی چې هغه خوشحالي راوستون کوي د دې طبیعت په سمېږي منوعا بیا منع کوونکی وي د خیراتو و د کومکو بیا د چا سره څه نه کوي. هلته چا کمزوري شي په هغه ځای کې هغه چې مونه کوي بره دغسې کپریات تر خوله باسي بره وایي لمونځ دی چې پلان نه کوي چې دنیا یې ورکړې ده زه یې ولاکه وکړمه ولې خو پرده نو کوي تنګي راغلې ده ماښام چې مزدوري نه ده کړې روژه دې پلان نه وي ونیسي نو زه یې ولې ونیسم. د دغه قسمه څه شیان وایي دا ډېره بده جزعه ده چې کفر ته مپسې ګرځي. او که دې بیا مالونه الله پاکوي زه ورلر ورکړم بیا دغسې منوع سي بره په خلکو ډروي هم وایي شی هم نه ورکوي که څوک شی وغړوي بره د مولا په ببوغ یو مولا رسېږو لاکه په موږ هېڅ لا وسي نو دی خو خپل بخل په کښې کې پټوي بره وایي د مولا په ببوغ یو مولا رسېږو دا یې لکه چې دی بخیل نه سي ښکاره د نورو خلکو بره ورکړی لا نه یې خوښه ولې که نور خلک ورکړه وکړي دی نو خدای رسوا کېږي. او بره دغه کوي چې نور خلک هم د خیر منع کې دی خو یې منع بره ګرده سره یو شی چې برابر شي نو دا وایي دغه صفت په دې کې دی په دا کافر انسان کې. و اذا هغه وخت مسه چې ورسېږو هو دته الخير وخير د ګټې شی د وسایي شی معنا مال ورلره ورکول سي منوعا دی بخل کوونکی بیا ډېر منع کوونکی منوع هغه د مانع د مبالغې څخه سره ډېر منع کوونکی جزوع هغه د مبالغې څخه سره ډېر جزع کوونکی بیا ځای پر یاد کوونکی دغه شکوي وړاندې کوي الا المصلين علاوه الا خو بیا هلوع نه دي الا خو بیا هلوع نه دي المصلين هغه لمونځ کوونکي کم الذين هغه اوس نو د دغه مصلينو د دې دپاره اته صفات ذکر کېږي چې دغه اته صفات چې لري دا په هلوع کې نه دي داخل دا انسانان هغه اته صفات اوس د اصابه الا المصلين مگر نه هغه لمونځ کوونکي دا هلوع نه دي کم الذين هغه هم چې دی علی صلاتهم پر المنذوب ان دوی دائمون دوام کوونکی دوام کوونکی څه معنا فظاهره هم خپل نظر دی خو اخواته نو کی چې شته کتلی دی ته کتلی په باچن کیم توجه المنزه کی نو د برک وک پر منزه دوام وکي دغه مضمون چې تاسو بیانې جبر نو زه داتس اثبات چې بیانې شي دا په سورته المؤمنون کې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الته دا غد دائمون غ په خاشعون ذکر سویو خشوعم دغه د چدی عاجزی خاص پر منځ ته توجه کی نس ندی خو او اخواته ګوري نه فزل کی نور نور وسو سیور ورګرزی نو التم دغه صفاتونه ذکر سوی و کدا است خبره په دروشتم نمبر صورت ډیر خو موږ ویل دی وس خادی په اویایم نمبر صورت کی هغه دروشتم نمبر صورت التم دغه په اثر کې د څو صفات ذکر سوی و نو دل کې په دائمون ذکر کی الته په خاشعون ذکر کړی دی مضمون یې یو نو الذين اغهم چدی على صلاتهم پر منذوبه یدی دائمون دوام کوون کی معنی همیشه توجه ورته کی امه د باطن توجه پر ځای بل خواته وسوسه نه زی امه د ظاهر توجه پر ځای شاو خانه ګوري چې اسمان ته وګورم چې ته وګورې چې ته وګورې هغه ته وګورې نو دغه یو صفت پکشي کی دا یاو والذین او هغه خلق هلوع ندی فی اموالهم چې په مالو کې د دوی حق معلوم حق یو حق معلوم معلوم د په خپل مال کې د ځان څخه حق معلوم کړی چې دغه نشي بزور کوم یو خو پرځه حق دی هغه خو دی پر د باندې چې دی بل دغه صفات دی لري چې د تعالی مال ورکړ دی ممنوع نه دی وقبل زمر خو ممنوع او مال ورکول کول سوی دی ممنوع نه دی د په مال کې حق حق است معلوم معلوم حق د بس یو څه معلوم کړی چې دغه نشي به ته په خیراتو کې ورلر ورکه نو دا حق معلوم د شاده پاری للسائل والمحروم للسائل د پاره د سوال غشتونکي والمحروم او د پاره د بیا نصیبه سائل وهغه مسكين ته ویل کیږي چې بار دی دلته اروا څکر واڅه کیږي بس ناری کی چې تبا سم پلان یو کی هغه مسكين خود دی خو به صبر ځین کیږي غواړي ادي بل بیا محروم دی محروم هغه دی چې هغه مسكين دی بار د شرم رغن کی د شرم چې رغن کی خلک بیا دا وایي چ راغ نکی نو موږ خو نو پر موږ نه څه پچ معلومه کی چې اوس په ندی مسکینی شي نور کی بار قرار دی محروم سی به نصیب سی محروم خو به نصیب ته ویل کی الله د دې تعبیر په محروم کی چې بل هغه محروم جوړ مړی دی هغه به نصیب دغه د شخصیت د کول پر اچ ولې خلګ خپل ور کینه انا خو د علاوه دا محروم دی برای څوک نور کی نو دای چې دی وشار دی امه محروم په نظر کې دی چې دغه سړی خو محتاج دی خو رغت نو کی دغه بل مسله ده نو عوام کې محرومي دی ولې محرومون به نصیب کوم او سائل د پارم هغه سائل تم یو څور لر ور کی کله اسم د اخری په خبره پوسو دواړه محتاج دي نو دغه د محروم د چمال دی شی نه لري خدای ژغ نه کوي پر د پټه خلنی ولده په پای کې به نصیب شي نو هغه د پای خبره شي په پای کې دی به نصیب وځي دغه سی وای زه صبر کوم په پای کې به نصیب وځي الله پر د باندې سره نو مغه شش چې هغه محروم هم دغه سی او شار هغه هم په نظر کې راشي نو د په اموال په معلوم کې دی حق حق معلوم معلوم دا معنا معلوم دی او شی ځان ته یشي چې دوغه شی به زور لر کوم اپرځه خو چې دی هغه پر د واجب دی یا سائجه د پاره د سوال کوون کې چې سوال غاړي وال محروم د پاره د محروم د محروم په باره کې نو عوام سوای کښنه چې و نه ژاړي مور نور اخلي نو وسو ته چې ته شپه ولا چې په یوه جدي دروځي چې نو خو د ژراته سزورتي خو هغه دی چې ونه مچ یا د پلامه تل بر بیا ځان خلاصي چې و نه ژاړي مور نور اخلي والذين بل دریم سپاتی اغدی یصدقون شدی تصدیق کی یقین کی به یوم الدین پورز جزا دا دریم سپاتی د دغه خلکو چې د مسلمان الله ذکر کچ دا هلعنجی والذین او هغه کسان هلعنجی یصدقون شدی تصدیق یقین باور کی به یوم پورز باندې الدین د جزا د قیامت ورځ منی دا درې سلام والذین او هغه خلق هلعنجی هم چدی من عذاب ربهم مشفقون من عذاب ذا عذاب سخربهم درب ددی مشفقون بهریدون کی دا لا ذا عذاب بهریش خدای پاک عذاب را باندې رانه ولی وس خزمور مشکل په دغه کې دی دا لا عذابونه اوری خلق بهریجه نه ګرسره عذاب نه بولی ولې خو پر شلویزون دغه بیانونه ورته شروع دي چې دا شیان طبیعي پیښه دي، دا عذاب نه دی، دا د منځ و د ګناه سره اړه ګر سره نه لري. دغه دعوت اوس که تاسو میډیا باندې وګوري دغه بیا خلک ورته کښېنولي، بس په ژورو کې دا د اثار فارغ دي، دا د پلاني فارغ دي، دا د مذهب پلانی شی دي. هغه دا ځوانان دغسې کوي، معنا داسې وهڅي چې پام چې ونه بیرېږي، دا عذاب د کومې خوا دی؟ دا خو طبیعي پیښه دي، پلانی ځای کې داسې توپان رالي، هلته بیا داسې وسو، دا بیا کاختي رال، دا د هغه سره څه اړه لري؟ د نبي علیه سلم پر امت عذاب نه راځي. معنا چې خپل د ګناه وسه لاس وانه د خپلو ناروا او سلاس باندې خلی، دا په هغه پسې اړه نه لري. نو الله پاک دغسې وایي چې ولذین، او هغه خلک دا څلرم صفت ملاقات چې رئیسابه هم چې دی من عذاب ربهم، د عذاب څخه د رب د دوی مشفقون، بیریدونکي وي، د الله د عذاب څخه د زړه رېږدي. پسې جمله معترضه ده، ان به شک الا و عذاب عذاب ربهم، د رب د دوی غیر مأمون، دا نه بیغمه دی. دا د غیرت جمع ما پناه وکړله، مأمون خو بیغمه ته وایي. د الله عذاب نه بیغمه دی، نه بیغمه څه معنی؟ یعنی د دې شی نه دی چې ته ځینې بیغمه شې. نو چې د دې شی نه دی چې ته ځینې بیغمه شې، ګرد عمر بې په غم کې په توجه کې بیې چې اوس را باندې رانسي، اوس را باندې رانسي، کېدای سي ملا قاري پوهېږي. دا جمله معترضه د شي تپاره راوړله چې دی د عذابه د رب بیریږي، ولې الله خو د الله عذاب دغسې شی دی چې یو ګړی ولاکه بیغمې ځینې په کار ده چې ته ځینې بیغمه کېږي، نو ځکه دی بیریږي. نو دا سړی په هلوع کې نه ایسه، بلکېږي چې الله ورخولي خل انسان هلوع. نو هغه انسان ترجمه ما چې ما په کافر انسان وکړو، اوس خو در معلومه شوه چې هغه انسان هلوع چې دی هغه هغه کافر دی. دغه صفات چې دی دا خو د مؤمن صفتونه دي، دا چې یو اوس مره حساب کړي، دا په هلوع کې نه دي داخل، دا هلوع نه دي. نو ان به شک عذاب عذاب ربهم، د رب د دوی غیر مأمون، نه بیغمه دی، یعنی د بیغمی شی نه دی چې څوک بیغمی ځینې وکړي. مأمون خو معنا په امن کې، غیر چې پر داخل کې معنا نه امن، چې معنا د داسې امن نه کول کېږي چې انسان زوی په امن کې ځینې بیغمه دي. خو عذاب د الله پاک سره دی دغسې شی، نو چې بیغمی نه ده په کار، نو دی هم دغه رقم دي، د الله د عذاب بیریږي. پنځم صفت یې بیانوي، والذین، او هغه کسان هلوع نه دي، هم چې دی لفروجهم وخپلو پرجو لره حافظون، ساتونکي خپل عورات دی ساتي، د چا څخه؟ د حرام څخه یې ساتي. کنر دی خپل پرج د حرام څخه ساتي، معنا په زنا کې نه استعمالي. که ښځه د خپل پرج د حرام څخه ساتي، نو دا عام مؤمنان دي. والذین، او هغه خلک چې دا هلوع نه دي، هم چې دی لفروجهم عورات لره دی حافظون، ساتونکي د چا څخه ساتي؟ د ناروا استعمال څخه یې ساتي. نو دا سوم صفات سو ده دی، دا پنځم صفات دی تعالی و تعالی ذکر کی چې دغه صفات چې لري دا حلوعن دی. الا علی ازواجهم، الا مگر نه دی حفاظت نو کی د خپل عورات، علی ازواجهم پر خپل جوړو، پر خپل کورواله او بعد د خپل بي بي سره که خپل دغه دی د عورت استعمالي، نو دا چې دی وته تاوان نو کی، دا خو مشروع طریقه د خپل نکاح باندې دورتر. او ما ملکت ایمانهم، او ما یا پر اغه من ځانو باندې د خپل د عورت حفاظت نکي، ملکت چې مالکانه سوي ایمانهم شله سنه د دوی ملکی مين چې ورته وای اسې خو چته دی شي مالک، چې خوستا ګرځي بدن یې مالک دی. مګر انسان اکثره تصرفات په درسته لاس کی، بارون وای چې رسته لاس یې د مالک کې دایس په خبره پوهیږي. زموږ په کور کې معنا سایکل دی، مر سایکل دی، خو زیا زما ګرده بدن د مالک دی. زنه بروا مونږ دا زما لاس دغه مر سایکل مالک دی، دغه لاس دی، خو تصرفات په لاس کول کیږي. نو مینځه دا چې د چې سره رانیسی په بازار کې، او یا د بازار رانیول نه یي، معنا په جهاد کې تلل دي، بره چې د کفارو څه ښځې ونیول سولې، مینځیانې چې تقسیمېږي وده ته مینځه ورسېدل، چې برای استبرا وایي کې استبرا د رحم نو غواړي، یوه میاشت به دی نجاکت نه ورسره کړي چې یو حیث پر تیر شي، حیث چې پر تیر شو د دغه مینځه سره دی وچې کولی شي. نکاح نه غواړي چې ملا صاحب راوله چې نکاح راوتي، دا بس هغسې دی وچې ورسره کولی شي. دته وچې په ملکي یمین وایي. نو د ملکي یمین وچې هم مشروعه طریقه ده، او د ملکی نکاحي ام مشروعه طریقه ده. په ملکی نکاحي چې ښځه د صرف په ملکی داخلي صيغه ته زوجه وایي، ماینا، کورواله، میرمن، دغه ورته وایي. او په ملکی یمین چې د نزدېکت ورسره کې هغه ته ماینا نه وایي، ځکه ما ماینا ده، برا وای وای دا زما مینځه ده. نو دا مینځه چې ده، مینځه کده بل ته په نکاح ورکړي، خپل دغه نزدېکت نشي ورسره کوي، چې بل ته په نکاح نکي ور خپل نزدېکت ورسره کوي، سي دا نزدېکت په نکاح دی، یا دا په ملکی یمین دی، دا د تجائز دی. نو الله وای دی خپل عورت ساتي د ناروا استعمال څخه، نه پر خپل کورواله او د کورواله سره ورته جائز دی ورته استعمال کی. او ما ملکت ایمانهم، یا پر هغه منځانو چې مالکان یې شله سنه ده دی، په انهم به شک دغه مسلمان مسلمانان په دغه باره کې چې د خپل عورت د خپلې کوروالا سره کاری یا د خپلې مینځې سره کاری غیر ملومین دوی نه ملامته دي، ملوم ملامته وایي، غیر بیا په معنا سره د نامه واړو دوی نه ملامته دي که د کوروالا سره پروت ته بیا نه ملامته چې ادا چشکی یا د خپلې مینځې سره پروت ته بیا نه ملامته چې ادا چشکی خو الله په دې کې پرده ملامتې نشته، خدای دې چې د ورځې بس څو وار ورسره پرېوځي، خپله کوروالا یې ده یا خپله مینځه ده. نو د مینځې په باره کې ما درته وویل چې په هغه وخت کې وچې ورسره کولی شي که د خپله مینځه د بل ته په نکاح نه به ورکړې، که د ده مینځه وه ملکی مین خدای لري قرار یې بل چاته په نکاح ورکړه بارانو بیا هغه سړی نژکت ورسره کېدی ځینې منع دی که تاونه ده څه ګټه سوه چې په نکاح یې بل ته ورکړه، نو خو یې وویل ور پر واخیستې د هغه سړي څه دا یوه ګټه سوه. بل چا اولادونه زیږي دا د هغه سړي خو زامن دي خو هغه یې نشي بیورې، دا د ده مریان دي لکه زه د غوا چې کوړیان دغه مریان بره دی خرڅولی شي، نو د ده یوې ګټې شوې ام ول ور پر واخیستې او هم وچې بل ورسره کوي اولادونه د ده د خرڅولی شي کېدای شي په مضمون پوه شوې، او که خپله وچې ورسره کولی د خپلې مینځې سره چې بل ته په نکاح نه وکړي اولادونه یې زیږي، هغه اولادونه مریان نه دي، هغه پر ده باندې آزاد دي، هغه لکه هغه د کوروالا څه چې زوی دی لور یې ده هغه پر ده څنګه آزاد دي، خپل زوی سړی خرڅولی شي، دغه د مینځې څه چې پیدا شي دا هم باره نشي خرڅولی آزاد دي، دا مینځه هم بیا نشي خرڅولی شي د ده دپاره زوی وزېږي یته بیا امی ولده وایي، امی ولده دغه چې خاوند یې مړ شو دا بره آزاد دی، که بل ته په نکاح ورکړی او چې خاوند یې اتلس واره مړ شي دا نه آزادېږي په خبره پوه شوې، خو بل ته په نکاح ورکړی د ده دپاره امی ولده نه ده، دا خو جلا احکام دي په هغه کې به نه ځو. فقط ما دغه د ملکی یمین خبره درته یاده کړه چې په دغه دوه صورته کې چې د عورت استعمالي حفاظت یې نه کوي علاوه په دې کې دوی ملامت نه دي، نه ملامتېږي، فانهم بېشکه دوی غیر ملومین نه ملامته دي، ملامتې نه پر واردېږي. فمن نو فس هغه څوک ابتغا چې دی طلب وکړي د شهوت رانی وراء ما سوا ذلک دغه مذکوره څخه شهوت په طلب خو ګرځي، مګر و کوروالا ته نه ورنږدې کېږي چې پوښتنه وکړي د کوروالا څه بره ده شپږ میاشتې لاس ونیا کراول مینځه نه کوي چې مینځه رانیسي، بل ځای سولیږي یا په الکانو پسې ورک دی یا په پردیو ښځو په زناکارانو پسې ورک دی، هغه څوک چې دغه چم کوي فاولئک هم العادون الای فاولایک دغه کسان چې دي هم دی العادون متجاوزین دي، ډیر متجاوز تر حد دغه دی، دغه باید راتلونکی کسی مخه ونسی که د خپل کوروالا سره یا د خپل مینځ سره دغه په باره کې الله څنګه فرمایل ولفئنهم غیر ملومین دینا ملامته، او کده جه سما سوی فمن هر هغه څوک ابتغا چې طلب کوي د شهوت رانی وراء ما سوا ذلک دغه مذکور ځای څخه چې د یو کوروالا او بل د مینځو د جه سما سوا بل ځای اخته دي فاولئک نو دغه خلق هم دی العادون تجاوز کوونکي چې تر حج الشرعي تر شرعي حدود یې پښه واړول، خلق به یې خپل در کمبل یې پښه وغځول، معنا حرام ته ورتیر شو دا ملامت. بل یې شپږم صفت پسې ذکر کوي، خو دا هلوع یې مخکې ذکر کړی دی چې دغه صفات چې لري دا هلوع نه دي، په هغو صفتو کې پنځه دا دي تیر شوي چې شپږم یې دا دي والذین او هغه خلق هلوع نه دي کوم چې دوی لاماناتهم دپاره د خپلو اماناتو چې د خلکو د طرف ورته ایښول شوي وعهدهم او دپاره د خپلو عهدو وعدو راعون رعایت کوونکي حفاظت کوونکي، یو چا دته امانت شی ایښی دی دی دغه د امانت حفاظت کوي، نن خو چې دی امانت ضایع سوی دی د اخر زمانې نقشه دغه ده چې امانت ضایع شي، چا ته شی نسی پور نسی ورکولی بیا نسی ځینې اخیستی چې پور ورلره ورکې چې د داسې اخلي بیرته به یا جنګ یا به محکمه یې یا به په دغسې عاجزي او زاري ځینې اخلي لکه ته چې سوالګر یې دی چې هغه اسه دغه رکه د داسې باره نسی اخیستی، نو دغه یې بل صفت غټ صفت دی د مؤمن دپاره چې امانت چې چا ورته ورلره ورکړي دی یې دغسې حفاظت چې پر خپل ټیم چې هغه وغوښتې ته دغه دی یا که په دغه نه و پره په ځان نه و پره په بدن نه و پره چې هغه ورته ژدي برای به بعض زموږ د کوره بس زه ولا که په زوی باور لرم یا په ښځه یا په لور که ضایع کړي برای به سبا به ته غواړي هغه بری زموږ که زه زموار نه یم، نو زماری نه اخلي دا خپله د ایمان نقشه ده چې زماری واخستې بیا یې دغسې حفاظت کړي لکه خپل د مال چې دا یې دغسې حفاظت وکړي لکه د خپل مال برای خدای نه کړه یا کور ور واخستې یا غل را واوښتې برای هغه امانت یوي بیا یې دی زموار نه دي برای بیا دی تاوان څوک نشي اخیستی چې ما خو نو تا ته ښو تاوان یې راکړو دی ما خو خپل بس ورته مصرف کړي نو چې نه کېدل غل رالی یو یې وړلی یا کور ور واخستې نو ما څه کړي یا سیلاب را لیوی ما سکر وی زمواره ندی دا پور خو سره زمواره ی دا امانت چی دی سره زموار ندی دا غمانا که زائع سو دا دا وست پا دی شر چی دنو خپل وست بازلی وی نو دی اماناتو لره وعهدی هم وعدو لره چی دیو ساسی را وعده کری راعون مراعت کون کی ساتون کی ومس پا چی ذکر کی والذین او هغ خلق چی دی ملامت ندی هم چې دی به شهادت یې پر شهیدوی خپل قائمون کلک ولاړ درې دن کې څه معنی چې پر یو شي شاهد سو چې کوم وخت د شهیدی رالی چې واره غسل او تخ په مسله کې شاهد وي نو اوس په محکمه کې ضرورت وي شاهد راول را سره ولاړ سره دی بره باندې نه کی مش تخلاص ته چې و مش ساده شهیدی ته پاره اوس ته نو غش په اول ورځ بوتو چې بیا نه چې ما مش شاهد کو زه بیا نه در سره ځم پاول ابراز ناس یا له ته ځان چې دی د مامره مامره کې چې د امام خلک شهیدی ته غواړي چې په کوم وخت ضرورت پیرسو برانو د خلکو پرچم دغه دوری وسته کې ځان پرې خو ته به فکر کې مش تخلاص مش تخلاص یا الله دې دغه د ایمان نقش د شهید سی نو بیا به قائم پر شهید دی یا چې نه خړی بنه کې بل دا دې په شهیدی کې به کم بیش نه کې په شهیدی کې به د ځان بیا خبرې نه ورزمه چې زه پر دغه شهید ما غلط خبرې نه پکې کې په اورسه ته شهید ولې د ځان کې دونه ورچې یا به کوم یې نه ځنی چې الته ډیر شتون ذکر سیوی ته بار کرای دوه درې کم کې ته خې مې نه پیاد کې چې دغه نه قدر زما پیاد کې راته پځې کې سب پویږي چې خبره خدا بل رقم دا ګرد په قائمون کې داخلي او یا دا رقم دی د شهید ستا پر پلار را لستا پر ورور را لستا پر وزیر را پر دکې بنو کې دا هیڅ خبره پوسې دا به پر دکې چې دا زه پر شهیدم دا رقم که دایس په مضمون پوسی یو دغه رقم لیکه دغه د افغانستان کې پېښه شوې ده یو شی زی بل سړی په حق قتل کړی نو د دې شی ایمان د تقاضا کوي حدیثي وګرځي دي بارے زی خطا استل دي کراچی څخه په بانه او چل راوسل طالبان ته پلاس کړی چې دغه دي ما درته حاضر کیس ما غاړي بالا خلاص چې د بل شی زی غزول دي مرکړې دي پر یو مرسیکل باندې وس دغه دي وس طالب نه کی هغه نه قصاصی مور ته حاضر کړی دی چې دغه دې زما د طرف څخه ز شریعت غاړې ز مسلمانان شریعت ته حاضر دي اکثر حاضر کیفت چې دغه دې د بار نه قصاصی ته ود د صورت دا وا غواړي د پلان نه غواړي د چی شي غواړي هغه هغه غواړي نو خلک وره دا اوس ا دی هدا خلک پر چمن ول دا اوس څه دا چاره نو چې یال علي څه پکې دا رقم نو یا دې دغه رقم کې شهیدی ته دې قائم وي شهید په خپل وخت ادا کوي که پر خپل زوی هم ادا کوي مالو کده چې شي ده چې پر خپل زوی دی پر خپل پلار دی پر خپل ورور دی او کم بهش په قیود کې نه کوي نو کدا یې په مضمون پوه شي دا وم صفات ذکر کې چې په دامه مومنان کې دغه صفات نه دی په هلوع کې نه دی داخل والذین اتم صفات ذکر کې او هغه کسان هلوع نه دی هم چې دی علی صلاتهم پر مانزه د دوی حافظون حفاظت کوونکی معنا پابندی کوونکی معنا قضا کوي نه نو لہذا د دائمون ترجمه جلا در معلومه سم مخکم د سورات خبره ذکر سو علی صلاتهم دائمون ور پر مانزه باندې دوام کی داغه دوام ترجمه مش په چا وکړه چې په ظاهر هم پابند دی معنا بلی خواته توجه نه کی په باطن کې هم پابند دی بلی خواته توجه نه کی چې مار بل ځای په خشوع تعبیر سوی معنا عاجزی پکې کیږي تل مازز خیزین نه اوړي افات سترګي بلی خواته نه اوړي دا وس حافظون چې کوښښ دا معنا چې قضا کوي نه د سنې لکه وس ما حول چې د مسلمانانو دار کم دی په شواروس کې د دول منځ کې درې دی نشي کولای بدخ محافظه نس ولن بده لا پاکی دا څنګه دی منځونه پیځه پارسی ته دا دوا کوي دا نور دغه سکړي دی لکه ګر سره چې برتانه یې پارس چې یا دا بیا قضا غواړي یا دا ګناه لري چې قضا کوي یا لکه عام عادت چې وس دا غسی جوړ دی اکثره خلک الله پاک دی بوشت نه پنيسي زما دا فکر دی چې ته دلته جماعت نه راځي کوري ام نه کوي نقطه چې ام نه لري نه ولي خو ته چې ناس ته تر درو بجو د فوز اوازونه زاورم په دا دوی بکی نو چې دا در درو بجو پرې ویشه د خو غپا چالاند نو دا درو بجو بعد خبره دا بیږي چې بجې بیا به دغه دوه غټه مسلمانې دا به بیا د خواجه خو برښنی بره بیا د ستازګي پر مسله بناستي چې به د سبره بیا د پری ولستی به جره راښنی پر دوه ورځ بجې ما نارینه لیدلې په دا اوس کې دوه ورځ بجې سونه دا وخت دلته د نن غي سره رواني جوړې ډوډۍ لکه قران شریف پر لاس دي سیشي په دا غته باندې یو دی اګي یو نو کې شي په زړی اوس د چای خوري نو خو د غرمې ډوډۍ دې څه وخت نو خو د غرمې ډوډۍ بیا د ما پښین درو بجو ته اړي د مخسن غي اوغ درو بجو ته واړي د سحر موږ پکې کېولا چې دا وخت دغه رقم کې دا ډوډۍ دا رقم ورڅخه تیچو قرآن شریف پر لاس اخلس دا جنگ جنگ کې بالا روان دي نو اوس خو صرف په یوه نو تاسو سر سره کار تیر کړی دي نو خو سر دغه رقم کړی چې نه راځي نه ستړي وسته راځي نه ستړي نو دغه په محافظه کې دغه د اخیره سوچ قضا بنې پکې منځونه به پر لپسې دغه رقم به نو والذين او حق خلق هلوع نجهم چې دي على صلاتهم پر منزور دي يحافظون حفاظت كون کې نو دا څو صفات ذکر سو اته دا اته سره صفات والا چې علی استثناء کړ د چا څخه د هوغه خبرې چې ان الانسان خلق هلوعا والانسان هلوع دی چې شر ور ورسېږي بیا ځای جزع او فزع کوي که خیر ور ورسېږي منوع دی چې تشین او کوم دا کافر انسان مرادي ولی خو دا استثناء په پسې ده چې دا صفات لري هغه هلوع نه دي نو خو بار دا صفات چې دا د مؤمن صفاتونه دي ګر چې هغه واقعي مؤمن دا اته صفات په دې کې سخت پس رب العالمین فرمائی فاولائک نخو گور ام آغا دی آغا تکمله ذکر سوله دا چا دا پار دا هوغ اسباب دا پار چا آغا سبب دا عقاب گرزه دله دا غا حل عاچه ده دا سراشی دا غا سبب دا چا دا پار گرزه ده دا هوغ عذاب و دا عقاب ولی دا غا سی حل عاچه جزعو او منع و سرائی برای مرور مؤمنان استثناکی چی استثناکی چی استثنا سمرای چی شده سمرای دا غا ده اولای که دا خلق چه داغه وسه داته صفت ذکر سواله ده داغه اتوی صفت خواهنان فی جناتین دی پا جنتو که دی مکرمون معززین عزت کرده شده داغه پا جنتو که دی تا با دوری خورای عزت رو لراور کولشه ولی داته صفت خونموش پا خلا دیش شخونده ولی ذکر کرده چه دا صفت لری دا صفت لری پا زن که را وستل چیزی پا زن که را ولم نو دا غره خاطه که لکه غره تا چی خیجه دوغانه ولی خود شهوات و مشتابیه فقط وساغه په خوانو خلق بوله برای وس مسلمانی و ما مسلمان استم تراله چې بس تا ولزه مسلمانی بل اکه ار عمل کا وکد کافر عمل کدی هندو کدی مشرک کدی بول تبع لا مؤمن نه ده خو نه دی مسلمانی خو دی عقیده و دی پروگرام نوم دی نو دغه مر په ځان کرا وستل ګران کار دی نو چې ګران کار دی چې دغه مجموعه صفات الله څنګه فرمای اولایک دغه خلق موصوفن په دغه اتو صفاتو پی جنات مکرمون دا په جنتو کې دي مکرمون عزت کرده شده د دې به الته عزتونه کول کیږي تر دغه ځای پوری هغه مضمون خلاص درې خبرې بیان سیم لا کاری هغه اسباب د عقاب ذکر سول مختصرا په بل ورځ دوه ذکر سی ونن بیا ورسره ملګری چې دا هلا عی امشي دا دغه سبب ګرځي چې شاید ورځ ته اچي مسلمان ځنی استثناء کړ سو کوم مسلمان چې دغه اتو صفاتو خاوند وي بیا نو دغه سمره په دا پای کې ذکر کړ چې دا په جنت کې دی عزت من اوس د فمال الذين كفروا قبلك مخطئين د دې ځای څخه بیا نورې دوه خبرې بیانې استغراب استغراب دا معنی چې شی ډیر نه ولاده وګڼي چې دا اوس څه کوي یا اظهار د تعجب استعجب شکاره که نو پا دا اوز که چه دی علاو تعالی دا کپیر دا شانه سخه استغراب که تعجب که چه تا دیه بلا تو پا دا خپل و کپریاتو که سره سره دا نبی علیه زمان مجلس کم را کم ناس که سنو تا که یه چش ایمان امنه پر لره دا گرد خبری وست ولی منیه امنه او بعد از طولی طولی نبی علیه سلام دا ناس که واجه مرتنی ولیم دا استغراب یو دین که چه دا حال دا تعجب واردین بل چه دغه کپیر دا قامت ورز دا عذابونه د استبعاد د دې کې چې دا لري خبره ده فرض په داس کې چې له سره باندې دی بعید غني علاوه موږ قریب غنو د بعید د قریب ترجمه خو دې په یاد بعید دا معنی چې دا نکیږي نو د دې چې دا وای دا نکیږي دا غي استبعاد دفع کې چې علاوه ته وای چې دا نکیږي ته خو دا غوې زه چې پلا مرسم خاوري خاوري سم زره زره سم بیا مخ دې څنګه راځو دې کې چې بیرته په بیا زه دا غره کم بیا بروانی الله وای دا کار به آسان دي په دوه طریقې ده دغه استبعاد دفع کی کدا یې ما خبرې ته متوجه اول شی چې دې استغراب د حاله څخه الله تعالی تعجب استغراب کې شد د حاله حیرانتیا ور دي دا کافر اوس په څه بلا سر چې کی چې راځي تر تک شینی دا یا بل چې دای کوم استبعاد کې چې قامت کوم خوا کې رد علی خبره ده نه نه ما به او دو شاده د چیر کې رج بیا به جنت بیا به دوزخ د دغه استبعاد رد دفع علی تعالی په دوه طریقې کې تفته ګور په سر ځکه قدم په قدم علی دش فرمې فما نو څه شان دی للذین اخل ګور د علامه غجاره دی ملاقات د الزینا سی جلال کلی دی فما نو څه شان دی للذین اخل ګور کفر او کافرانسی وی قبله کچ و ترپت استه مهتعين چبکی کوون کیږي چې ستا بیان شروع شه د اخو اس د رازغه د اخو رازغه درځي چې محمد سوای قبله راس ایمان نه راوړي چې څلور پیژ د رازغه نو خو هغه دین کار په درجه کې نه است فما نو څه شان دی للذین اخل ګور کفر او کافران دی قبله کو ترپت استه مهتعين دی چبکی کوون کیږي مهتعين معنی مسرعين رازغه پزغاست رواني عن اليمين در ستر په څخه وعن الشمال ده چپا طرف سخه عزین دلی دلی درسته طرف سخه یو ډال راځي ال تکشي بل ډال ده چپا طرف سخه دلی دلی راځي دی کښنی څور پیښه ده ودی نو شچ راځي نو خو ایمان براوړي یا ایمانم نه راوړي او د سره راځي برکښنی دلی دلی راځي نو دا د تعجب وړ ده چې ایمانم نه راوړي په انکار کې جناب علي السلام کوم خبر بیان چې د قیامت د عذاب کې کلی سرات د سیو طول ترازوی سوال جواب هغه د خنج دا بعید بول چې قیامت ته کې قیامت پر ازمر برابر ژوند کیږي او دلته بیا راځي دلته بیا یو ډاله دی بغلته بلجه بغلته دا ناشته ده نو دا اغه استغراب سو اغه اظهار د تعجب سو په ما څه شان دي للذین اغه خلقو لره کفرو چې کافران دي کفرو ته خودی پام دي معنا منکر دي او قبله کو طرف تستا مفتعين چا بک کوون کی عن الیمین در استخ و سبعانی شمال د چپی خوا سخ عزین دلی دلی دي معنا جماعت جماعت ناس کی شنو شل تدیر از دیم لکه د جنت تمه لري چی بوش خم جنتیان یا کافران خود اگر کم ولی تا دیگه پسی لکه کامت سوم ولی کبل شیش بیا جنتیان چی با دیه دنیا که الان مرتا پا شسترگ که تیلی سور نعمتون را گردی اگر دنیا مز مرده الله دست فرمایو آیات معو آیات هم علری کل مر این هر سرعی من هم دادی سخه اندگی یود خلچ دی با داخل کرسی جنت و جنت نعیم دا نعمتون و دادی لبس داغ داری و داغ تامه ده چی زخم جنت زمه انوراس بارا د پر خبر خو استهزاء انم ناستم دی پر پخپل زو خو داډا دی چې خو جنت زنده لک چې دغه تم لري ا یتمع ایا تمع امید لري کل بر ان هر سړی منهم دغه کفار څه عدالت د پیغمبر شاوقات راځي غوښ نیسی اند دی یو تخل چې داخل بکرسی جنت و جنت جنت ته نعیم د نعمتو ولی منکر ام یا د پیغمبر خبر ام نه منی نو پخپل زو کې داډا چې از ما لار د جنت از چې کوم انکار کو پریات کوم هغه جنت ته تللی دغه رقم تم کی کلا هیڅ کله نه ده نه نه نه نه نه چې ته په کفر کې یې په انکار کې یې په څه شي ډاډه یې چې ته به جنت ته ځې پر څه شي باندې جنت ته کفارو ځای دی نو کله الله وایي داسې هیڅ کله نه ده د ده خبرې ورد کړه انا خلقناهم مما یعلمون اوس نو دغه دی هغه استبعاد چې هغه دی چې دغه کول چې القیامت چې دی هغه بعید شی دی دا اگر سره نه کیږي یوه دفعه دغه د څنګه ښه عمیقه دپه د دلیل دی الله وایي انا بېشکه موږ خلقنا مش پیدا کړی دی هم دی مما دغه شی څنګه پیدا کړی دی یعلمون چې دی پوهیږي د دسه چې پښتنه وکي دغه د کافرانو اف سردارو خانه کا چې دی چې ته صاحب د شیش څه پیدا نو خدای به خپله فیصله بابا د مونږ یو خو هغه مانی دی امردار چې کالی په مرداریږي نو الله عبارت د دسه پښتنه وکي چې دا مانی ژوند درلودی د مخ خو یو مرداری وبې حیاتي لکه بولې چې دا عورت سره اوس خو دا هم دغه یو شی دا پښاوت په وخت کې راوځي هغه پښاوت راوځي نو چې هغه شی چې ژوند یې ګر سره نه درلودي ته الله دغه نه ځنې جوړ کړي راشي بسم الله ستا په بدن کې خو دې اوس په حال ژوند زیرا ځي کنه ځي نو ستا ژوند کې دغه بخي عقل وای چې ودی چې هغه چې نو ژوند یې الله ژوند هغه تور لره ورکي دا چې ته اوس ژوند یې الله بیا ژوند هم درکې کې نه مانی نو هغه څنګه مانی ور دا هغه چې دی ویل چې ول دی لکه د قیامت کې مخوا دی کو امز جنتی ام الله د د د هغه استبعاد چې د قیامت کا چې قیامت بعید دی دی لري بلی الله دا د فداش ورکړه د عقلی دلیل دی متوجه کې الله وای کله هغه د پر کم خوره د هغه سبب مخت جنت ته ځي دی چې دغه څه منکر دی د قیامت چې قیامت نه کیږي بیا زنه راځوندای کیږي الله وای ان به شک مش خلقنا مش پیدا کړی دی هم دی مما دا هغه څه خې علمون چې دی پوهیږي نو مې نور واخستی چې ته خپل په یوه ته پښتنه نه وکړه چې څه جوړې دی به درته وایي چې د منوې څه ورته نو منوې د مخه کله ژوند درلودې نو چې به ژوند د شی او علاج باندې کې تیز نه جوړ کړې ته چې اوس ژوندې ستا څه به خبره پلا بیا ژوندې جوړولې ستا به خې اسانه ده پښتنه په یو والی کې چې او به ولاړ شي بیا پکې شي کې زیدار کړم هغه والی کې بیا مو بتلې چې پلا پکې شي تللی بیا نو تا ته چې پلا ژوند نه لاندې کړې بیا هم درکولې ستا خو به خې اسانه ده هغه د دې د استبعاد د پای وره وکړه بلد اپ ہے کیا لو فلا فلا نو داس نه دلک دی چی فکر کی اقسم ز قسم اخلب الله پاک وای د فلا اقسم کی زین وای لا زائد دی فلا اقسم ز قسم اخلب لا تجلا معنا نور کی تا تمام معنا در وش بل الله نه زائد کیج فلا نو داس نه دلک دی چی فکر کی چیز بیان راج بندای کیرم یا اقسم ز قسم اخلب پچاس الا قسم اخلب برب المشارق فرب سره د مشرقو والمغارب او فرب سره د مغربو مشرق خونو چې دی دا مپردی مشارق جمع ده مغرب مپردی مغارب جمع ده نو المرخاته خو یو دی المرلوی دی خو ام یو دی جمع کری ولی چیر و شل المرخاته چه علاوی پدا مشرقو میدی قسامی پدا مغربو میدی قسامی دا جمع په دې معنا ده دا نن ورځ د مزیک هر ځای چې دی د یو سړی د پاره مشرق د لمر چې پر موږ راښکاره سو هغه ځای باندې ښې ته وکاږ نو خو دغه څه چې دی یو ګز را دورې سي پر موږ باندې اولته لیرې ګز اخواته پر هغو خلکو مو ښکاره کېږي خو کوره ده دی ګړۍ په ګړۍ پر را روان دي په دغه هره ثانیه کې پر یو ځای ورښکاره کېږي دا بله ځای غایبېږي پر یو ځای ورښکاره کېږي دا بله ځای غایبېږي نو د هر ګام یو مشرق دی یا په دا معنی یا په دا معنا چې د ملا قاری چې هلته دی پر انقلاب سیفي باندې د سرطان اوله چې ده دی چې روان شو خپل مشرق بدلی بدلی بدلی اوغ دی بیا تر اوغ انقلاب شه ته یو پورې د جج در اولی پورې تر هغه ځای پورې چې شپږ میاشتې هره ورځ پر جلا جلا ځای راخیږي پر جلا ځلای بیشي بیرته بیا را روان شي پر دا شاه باندې راځي شپږ میاشتې بیرته بیا په هغو خانو کې را روان دي لکه ګراري ده رقم پکښې کې ځي ورځي نو دا مشرق یې د هرې ورځې ده په دا یوه ورځ کې سل مشرق یې پر مځکه چې دی راګرځي یا په هغه معنا یې مشارق جمع کړي دي مغاربې جمع کړي دي او یا په هغه معنا ده چې معنا په دا شپږ میاشت کې هرې ورځ دی په جلا جلا ځای کې راخیږي په جلا ځای کې لویږي پخوا هم دا خبره په تحقیق تېره سوې ده نو په دغه یې جمع کړي دي مشارق و مغارب مشرقونه هم ډېر دي مغربونه هم ډېر دي اوس پر موږ مر اوس راختلی دي نو په مکه شریفه کې هم اوس راختلی دي نو خو هغه ته خو یو ګړی باد راخیږي نو د هغه دپاره بیا مشرق چې زه اوس په کوم ځای خط کش کړم چې پر دغه ځای باندې پر موږ لمر راښکاره شو د ده دپاره چې خط کشي یو څه بیا اخوا ته کشي پر ایران پر هغه علاقو چې ور ورسېږي لمر برابر نو بیا پر ده باندې ته دی ورښکاره کوي کېدای سي په مضمون پوه شوې نو په مځکه کې ډېر مشرقونه او مغربونه دي علاوه نو د دې ګمان غلط فلا دا رقم نه ده اقسم وذ قسم اخلم برب المشارق فرب د مشرق والمغارب او فرب د مغرب پر کوم خبره چې ان به شک مور لخامخه قادرون قدرت لودونکي څونه ټینګار دي سبحان الله یا فلا قسم تو ور اقسمو بیا کوم خبر ان په سر کې راوړي بیا کوم لا موږ د تاکید پر دغه د میخونه چې پر خبرې لکه مش چې پښتانه په خپل لاج کوي وای والله بالله تلا ثم بالله قسمونه چې پر لفظ یې هغه ما مز تر درته وشه رب العالمین یې پلا په مشرق او مغرب قسم واخسي بیا د ان تورې په کې راوړي هغه نه د متکلم سره مدغم سوی دی پسې لام راوړي په عربي کې لام ټینګار کوي لا لخامخه نو قسم په دغه شیانو بے شک مر لخامخه قادرون قدرت لرونکي پر کومه خبره عال ان پر دې خبره نو بدل چې موږ بدل راو خیرن خیر منهم تر دغه کوپاو الله پر دغه ولا بلا چې زه قادرم چې در دغه کافرانو چې دا اوس د نبی علی السلام چې کوم بیان کړي دې ممکن دي تر دغه خیر خلق پر دغه مذکر راو دی په پیا پلا پناکم پر ځای به نور خلق راشي خیر در دغه سمنه چې در دغه شش صفات لري لکه نو موږ پلانې ته پلانې شو سره دي نو ولې شو سره دي شش صفات لري الله تر دې به ځه خلق راول شه نو چې الله پر دغه باندې قادر دي چې ستا په بدل کې ښه خلک راوستلی سي نو تا غوندې ولې نشي راوستلی خو په قیامت تا غوندې راژوندی کړي ګوره دا بل دلیل ورته پیش کړي هغه دفع یې وکړه د دې استبعاد د دې استبعاد یې په څو طریقې وکړي په دوې یې پلای دی خپل ځان ته متوجه کړي ولې چې څه جوړې د منی سول دی خپل په پیژه د څه څه جوړې نو په منی کې ژوند نه و تا کې ژوند درکې نو په دې پوسه چې ما بیا هم راژوندی کړي ولې چې هغه مړ شي راژوندی کړي زیات نه جوړ کړم زه چې یې بیرته ژوند راکوای سي دا یې بلې دغه قسم واخسي چې اوس قیامت لا ته هلته پرېږدي دا اوس په الحال علاوه ولا بلا چې زه قادر پر کومه خبره چې تا یې څه کوم درته ښه خلک پر دې مځکه باندې راول نو چې دلته قادر په قیامت باندې تا ولې رسم راژوندی کولای کېدای سي مضمون پوسه چې درته ښه پیدا کوای سم نو تا غونډه په خپل تا ولې رسم پیدا کولای نو ما د دې دفع کې د دې استبعاد چې دی قیامت بعید بلې چې دا نکیږي الله یې برکه ما دفع وکړه چې ولې نکیږي علا ان پر دې خبر باندې مش قادر نو بدله چې په بدل کې راو خیرن ش منهم ترتی ګوره تر دې ش یاد کی نو چې در دې ش علاوه زرا وستای سم نو په خپل دی ولې نسم را وستلای و ما نحن بمسبوقین و ما نحن او مجني بمسبوقین عاجزه مسبوق دغه توای ملاقاری چې دوه نفر په نور کنه پیری د ساکلو مسابقې کوم لیدلې یا دغه چې سره زغلی د کوم لیدلې دا چې یو تر دابل کې سجته سابق وای دا چې پاته سجته مسبوق وای دا پاته چې سودای ولې شاته پاته خدای عاجز سو نور وس نه لري چې د سره ځان برابر کی نو الله دغه کفار یا بل څوک غواړي چې ما سره مسابقه وکي برای د خدای پاک خبر ولا کړ الله پاک را سره عمل کیته و ده بر الله ما عاجز کی دی را سره مخته سی خپل خبر و چې الله زم مسبوق نه چې هر څوک مخته را وړاندې کی الله یې سابقه مزه پر کوشتلې مسابقه به زه ځنی وړم نو مش چې مسبوق نه یو نو دای به نشي وایلی چې برای خدای دې در ما شو پیدا کی ولا کی کر سره پیدا کی الله چې ویم ویل چې پیدا کوي سم نو پیدا کوي سم عاجز کیږم نه په دې خبره کینو نو علا ان پر دې مش قادر نو بجل چې په بدل کې راوړ خیرن شمن هم در دې چې در دې به ډیر شي دغه سم مخلوق پیدا کو و ما نحن مجني بمسبوقين عاجزه چې څوک پر ما مسابقه وګټي د مخه جسي چې ها کوم دې چې در ما شپ پیدا کې الله بالکل پیدا کولې سم زه مسبوق عاجز نه نو چې دا دوی خبرې دلته تاسو زده کړې ملاقري د دوی د استبعاد دا په څو طریقې ور وکړه په دوی طریقې یوه هغه چې ځان ته وګوره د مړو منوی څه پیدا ژوندی شوې بیا دې ولې نسم ژوندی کوی چې اوس ته ژوندی یې او بل یې دغه وکړه چې در تا ښه پیدا کوی سم پر دې دنیا له نو په هغه دنیا کې تا بیرته چې در تا ښه نه دي خپله ته یې تا خو بیخي پیدا کولی سم چې در تا لا ښه پیدا کوی سم نو چې په دجلو باندې د دې خبره ور ماته شوه د دغه کسانو چې انکار د قیامت څخه کې دفعه یې وسوله نو اوس او هغه خبره هم وسوه چې دا دی چې د ځانه څخه دا کوي چې زه جنت یم الله په کله جواب ورکوي چې هغه رقم هم نه ده نو خو به یې چې ایمان یې راوړی مګر نه یې راوړي او پیغمبر علیه السلام تعالی اوس خطاب کوي فذر نو پرېږده هم دی الله نه یې پرېږده یې خو دو چې دی خود غوټناکي وکړي خود و دغه ته ویل کېږي چې مثلا یو ځای ډېر غټ دم اوبه ولاړ دی او سړی نه وایي ډی پې پکښې کوه بره جوړ مګور شه وس پکښې کړه ډوب شي نو دا ځینې کله خلک په دا باکلو کې چې دا مجلسو ته ورشي داسې پکښې غوټه یې لکه اوس چې هر مجلس ته ورشي بس بل کار نهشته د ملایانو په غیبت کې دی غوټه نه داسې وکړه ملا داسې وکړه دا د ملا ګناه چې ملا کوي یا ملا غلطي کوي دا دوی بره پر قرآن شریف پر تاوانوي پر دین یې تاوان اوس ورته چې بابا زموږ دین بر ملا دی دا خاص دغه رقم بیغدا سپینه محمدی لاره ده د ملا غلطی پر جن ولی تاوان ملا خو دغه رقم شیطان په پسې دی دغه سپ گمراهی کې دری په گناه کې دری لکه تچ پکې کې ولاړ نو دا پر جن ولی تاوان دسته بد جن بد بیانې نو دی خوت پکې کې وکي بر حق باطل نور مانوي بر ملا او قران او جن ګرد ګډ وټ سره غیبت کې بد پکې کې وای جته وټ کې دا وای چې بر غټ سي درک نور مانوي الله یو ریفریش فزرته پرېږده هم دی دا د زر خطاب نبی علی السلام ته دی بلای پسې لکه یو خوغ دو چې دی غوټه سي ویلعبو بازی وکړي خپلې ټوکې ټکادي وکړي حتی تر هغه وخته پرېږده یو لاقو چې دی مخ کېږي یو ځای کېږي یو مهم د ورځې سره د دوی الذي هغه ورځ یوعدون چې دوی ته وعده ورکول کېږي ودوی ته خو د قیامت د ورځې وعده ورکول شوې ده دا نه مني نبی علیه السلام ته یې پرېږده چې دی خپل خوط کوي په دا کوپریاتو کې غوټی او خپل لعب یلعبون ندی و یلعبو او دی بازی و کی بازی سمانه ټوک ټکا گی و بل ته چمبا کلا سرو ټک وی دلته بیا د جنیو بد خبر و کی پریا ته کول راو بس پریا ته په خوشاله کی تر څه وخت حتی تر هغه وخت یلا کو چې دی مخامخ کی یوم هم د ورځې سره د دی الی هغه ورځ یو عدونه چې دی سره وعده کول کی چې ستا سره بیا حساب کول کی تور تر از به ولر د مسقال زره کی پریا ته چې مخ سره مخ شبه و هم یوم هغه ورځ دا کوم وخت چې دا دی دا غوړی سره ملاقات راغه کوم ورځ ده یو ما هغه ورځ یخرجو نش دی راوزی من الاجداث د قبرو څخه سراعا په داس حال کې چې دی چې بکی کوونکی سراع په داس حال کې دا د سریع جامه د سراع نه ولا د جامه لکه ذراف د ظریف جامه د ظریف زیرک ته وي ذراف ډیر خلک چې زیرک پوهان وي نو سریع یو چابک سراع نو پرېږده چې دی د خبرو سره سراع چابکی كونكي مسرعين ما ناس ولا كأن واكي هم دي إلى نصب وبتانة يفقدون ورزقلي ده دي چاخبل ده بتانة ده عبادات زي چه براي نو عبد خبه يوزاي در لو دي نو در يوزاي خبه دي را روان و برا چه بور نجيس ده شوك بيا فبادان كده دي دي سبالا بفر ميدان كده برو بيز غستان آلتنا بغستان بيانا لا تاكا كيادينو نیا محبت به دی رسول چې جر ورس بت مچ کی اپرو ځکه سجدا ورته وکي الله وای نو پرې د چ پاغه ورځ د قبر سره پورته شو چې دغه سپ سره اختر وانی د سوال جواب ځای ته چې خپل بت ورس غاس چې دغه سوال ورته ورس پاغه ورځ به بره ګورنو یوم هغه ورځ یخرجون چې دی راوزی من الاجداس د قبر څخه سراعا چابوکی کو څنګه چابوکی کی څنګه ورځ غلی د حساب د کتاب ځای ته کانه ګوا کی هم دی الا نصب واغ سرو ته چادی عبادت کو یو تغدون چابوکی کو هغه رقم به ورځ غلی د حساب د کتاب ځای ته الله ته بنو بیا څنګه ورځ غلی الله ته بم دغه رقم رند رند کیږي لکه دلته الله خاشعتن عاج فداس حال چې عاجزه به وي ابصاره مسترګې دي الته نو مش پښتنو ته چې څوک په شي کې ناکامي بار موږ څنګه دې نو سترګې مړې نه وي الا الته بیا نو بیا سترګې مړې نه وي بار به نو خورز غلې به حساب کتاب زای ته چاره نه لري حساب ته کوي ته نه چلیږي چې معنا زیان نه کوي حساب دای بل از خامخه خاشعتا عاجزه کوي ان کې به وي ابصاره مسترګې دي او دا سترګې خو بیا شته رنگ بیا څنګه یې برای چې څوک مثلا ډیر تاواني ناکامي برای نو خلک څنګه وستا چې په مخ کې ایری ور پاشیږي علاوه تر حق پټ کړی به وي هم دی ذلت ذلت زجل وار دا ذلت به دغه رقم ته چې پر مخ دی ایری ور پاشیږي دغه سبب چې ذلیل امیر هغه به دغه رقم او دلته به څنګه ورته وویل چې تر په الله ذالک دغه الیوم ورځ د الله چې هغه ورځ کانو چې دی و یو عدون د دې سره وعده کول کده علاوه دا نو برای په دغه ورځ ذلك دغه ورځ د قبرو سره ووزی مخه دغه ستکتور سترګی کشتی دانو الیوم ورځ الزی اغه ورځ کانو چدی وی وعدون د دې سره وعده کول کده دغه اغه ورځ بار بول را راش نو دغه پنځه شمه څخه ورستنه بار بیا دغه خبر وسو چې یوی د دې د حالت تعجب الله تعالی ښکارا کی شدت تعجب دی الته منکر د نبی علی سن پر بغل خشاو خابه ناس ته نو لکه د جنت تم علی د جنت تم خو وکړه کله دا سنکیش درغه ورسته د دغه استبعاد په دې طریقې ور دفع کی چې بل القامت کله کی د لیس دی بل هغه چې ولمنو یې سپیدا او چې مجد نه وته ژوندې شي نو تاخ به خج ژوندې کوي بل د فائدار کم ور وکړه برام در تاسو پر دا وسم ځکه در تاسو ژوندې کوي قسم هغه سره په دې قادر يم عاجز کیږم هم نه نو په ورځ قیامت خو تعبیر ته ژوندې کوي چې در تاسو ژوندې کوي تاخ به خج ژوندې کوي پسې پیغمبر علی السلام تور نوې پرېږده دیږي په دغه خپل کوپریاتو کې خوغ دو کې غوټه دي دیږي خپل ټوک شکالي او لعب بازی وکي خوشحالي دي وکي تر څو چې د هغه ورځ سره دی مخکې ژغه نو کوم ورځ چې ول د قبر څخه راوځي سترګې به مړې مخ باندې به دغه ذلت ور فاشلې ذلت په پټکړي خواري په پټکړي او د هغه ورځ چې دی سره وس وعده کې ژمنې خنه الله ته ګور سره مخسي نو دا د صفات خاتمه سو الله عز وجل د کوپارو د ټول اعمال او د ټول اخلاق څخه موږ اوس مشتش نسل وسعد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.